Гэта мой апошні тут вечар, казала сама сабе Ядвіся. І я не ўбачу яго. Яна задумалася, прыслухоўваючыся да голасу свае думкі. Няўжо ж і не ўбачыць яго? Ніколі не ўбачыць. І нашто яна зманула яго? Яна ж і тады ўжо ведала аб тым, што заўтра ў панядзелак паедзе. А яму сказала, што не ведае, калі будзе выязджаць. Ядвіся зірнула на вокны кватэры настаўнікам. Там цёмна і страшна, бо пуста. Дом толькі тады жывы, калі ў ім жыве гаспадар, бо гаспадар — душа свайго дома. Як смутна і тужліва пазіраюць гэтыя шкляныя вочы пустой і мёртвай кватэры. І дарэмна гэты малады бліскучы месячык стараецца ажывіць пагаслыя вочы. Яны свецяцца, а жыцця няма. Ёй нават страшна. Яна нізавошта цяпер не падыдзе да іх, як падыходзіла калісь, калі гэтыя вокны жылі і так прыветна пазіралі на іх двор светла-зялёным святлом. О, тады ёй было весела. Яна так ціхенька падыходзіла, як начны матылёк да гэтых вокон, яшчэ цішэй падымалася на плот перад вокнамі і доўга пазірала туды. Шчаслівая усмешка прабягала па яе губках, бо ён нічога не ведае, сядзіць якраз насупраць, схіліўшы галаву над кнігай і толькі зрэдку правядзе рукою па сваіх цёмных, зусім яшчэ маладых вусіках. Смешны ён, калі падымае свае вочы, такія добрыя і ўдумныя, і пазірае в акно. І гэтыя вочы, напэўна, шукаюць яе. Яна ж тут. Але яго вочы не бачаць яе. І смешна ёй, і радасна. Але ён гэтага не ведае. Не, ён многа не ведае чаго і ніколі ведаць не будзе. І чаму салгала яму? Ну чаму? А можа, заўтра не ехаць? Ад яе залежыць? Татка ж не гоніць яе. Ён цяпер такі добры з ёю. Пагуляй ты, кажа Ядвіська, не гарыць жа там у цябе. Яе татка добры, але чагось яна баіцца яго. Ёй страшна, калі ён прыйдзе дадому, а вочы яго пазіраюць кудысь далёка-далёка, як бы яны сышлі з яго твару, а гэтыя грозныя жорсткія вусы, як хмары ў навальніцу, апусцяцца ўніз. Нашто яна салгала яму? Ёй хочацца пабачыць яго, эх, каб ёй крылле! От бы узнялася цяпер і паляцела да яго, проста каб пабачыць яшчэ раз, вось так, як пазірала на яго тут, калі ён і не ведаў аб тым. Не, гэта апошні яе вечар тут. Тонкія доўгія цёмныя рыскі бровы Ядвісі крыху насуваюцца і хмурацца, і твар яе робіцца строгім. Так, гэта апошні тут вечар. Яна зноў пазірае на вокны, каб пайсці туды, сесці за сталом, як сядзеў калісь ён і праводзіў рукою па маладых сваіх цёмных вусіках. Там страшна, бо там пуста, там цяпер прытаіўся нехта другі, няласкавы і варожы, і, напэўна, яна спаткала б нешта там, каб пайшла цяпер туды. Ну, напэўна, пачула б голас, а можа смех, пусты і жудасны смех. Яна ўпэўнена ў тым, што пачула б той страшны і таемны смех, і гэта забіла б на смерць радасць і шчасце, што знайшлі месца ў яе сэрцы. Яна зноў пазірае туды, як жудасна заліваюцца смехам совы каля каплічкі. Чаго смяюцца яны пустым сваім смехам? Чаго? Ці не з яе? А гэтыя цёмныя вокны? Што ў іх? Чаму яны ўбіліся ёй у вочы? Ёй нават робіцца неяк непрыемна ад гэтага. А я пайду туды. Вазьму ды пайду. Няўжо я пайду? Яна ціха падымаецца, азіраецца, ідзе. Кухня не замкнёна, адчыняе дзверы, яна ў кухні. «Ты, бабка, тут?» – пытае ціха Ядвіся. «Бабка варочаецца на печы. Тут, паненачка. А чаму ты, бабка, дзвярэй не замкнула?» «От, паненачка, прылегла, да і так не прычыніла. Я ж не сплю. Заўтра, бабка, паеду». «Паедзеце, паненачка», – пытае бабка, устае і садзіцца на печы. «І не пачакаеце, покі паніч вернецца?» – пытае яна. «А хіба ж твой паніч са мной паедзе?» «Ну як жа, паненачка, ён смуціцца будзе, што вы паехалі і не развіталіся з ім». «А чаго ён будзе смуціцца?» – пытае Ядвіся. Ёй прыемна чуць ад бабкі, што ён будзе смуціцца. «Чаму ж не будзе, паненачка? Я ж бачыла, якімі вочкамі пазірае ён». «Ну, якімі ён на мяне пазірае вочкамі, бабка? Скажы». «Добрымі вочкамі, успагаднымі вочкамі, паненачка, такім позіркам, што ад сэрца ідзе, каб другому сэрцу штось сказаць». «А што сказаць другому сэрцу?» «Я ўжо забылася, паненачка, куды ж я старая?» «Забылася», – адказвае бабка. «А каго ты, бабка, больш любіш? Мене ці паніча?» «Я і вас люблю, і паніча люблю. От, паненачка, пабраліся б вы з панічом, далі Бог», – прамовіла бабка, і ў ёй адразу абудзілася жанчына свацця. «Мне ж, бабка, толькі 16-ты год. Мне і замуж не можна яшчэ». «О, паненачка, 16-ты год. Дык не сёння ж і замуж ісці. А твой паніч не хоча мяне». «Ой, паненачка, што вы кажаце? Чаму ж ён ні на кога іншага не хоча глядзець? Чаму ж ён ніколі не пойдзе да панны каморнічанкі?» «Все туды ходзяць, а ён не. Мусі быць, каля вас яму мілей. Просто гультай твой паніч і болей нічога». «Не, не гультай ён». «Ён вас, паненачка, пакахаў». «А хіба ён табе казаў? А што ён будзе казаць мне?» «Ён вам пра гэта казаў?» «Не, бабка, ніколі не казаў ён гэтага мне». «Казаў, паненачка, казаў, яшчэ скажа». «Ай, нічога ты, бабка, не ведаеш». «Ведаю, паненачка, ведаю. А куды вы, паненачка, ехаціміце?» «Далёка, бабка, у маёнтак на службу». «А паніч ведае?» «Нічога не ведае і не будзе ведаць». «Вы напішаце яму, паненачка». «Нічога я не буду пісаць яму». Ядвіся падышла да дзвярэй пакойчыка Лабановіча, адчыніла і ўвайшла. Ціха, цёмна і пуста. Ядвіся прыслухалася. Між сцяною і адстаўшымі ад яе абоямі прашуршэў кусочак пабелу. Чаго ён так доўга каціўся? Гэты шолах здаўся ёй невыпадковым, але ёй не страшна. Ёй проста чаго шкада. Яна чуе нейкі смутак. Вочы яе прывыклі да цемры. Са змроку выступаюць няясныя абрысы стала. Вось і крэсла. На тым самым месцы, дзе ён звычайна сядзеў. Ядвіся зноў чутка прыслухоўваецца. «Не, гэта ёй проста так нешта здалося». Яна ціхенька адстаўляе крэсла і садзіцца. Садзіцца так, як сядзеў і ён, і праводзіць рукою па сваёй губцы. Гэта вось ён тут сядзіць, а яе тут няма. Яна там за акном пазірае на яго. Яна ўся ўздрыгва і боязна глядзіць у куток. Там нешта заварушылася ціха, без шуму. Не, гэта там, на палічках, ляжаць яго кнігі. Яна ўстае, кладзе ў кнігу кавалак паперачкі, азірае цёмныя сцены. Яны непрыветныя і маўклівыя. Яны мёртвыя. Бо душа выйшла з гэтага дома. Ёй страшна і жудасна, і разам з гэтым прыемна і смутна. Што думае аб гэтым бабка? Ну, ўсё роўна, сягоння яе апошні вечар тут. Ядвіся яшчэ раз азіраецца. Яе забірае нейкі страх, ёй хочацца заплакаць, яна ціхеньку ўваходзіць зноў у кухню. Ну, бабка, дабранач, дабранач, панянычка, адклікаецца бабка з печы. Бабка не спіць. Яна проста думае свае старэчыя думкі. Сухія, як і сама старасць, простыя, як і ўсё жыццё яе, нецікавыя, як і яе доля. Яна ўстае, накідае зашчапку, глядзіць проста па прывычцы в акно, пазяхае, ды зноў лезе на печ і чагось уздыхае, кладучыся ў цесны цёмны куток, адведзены ёй жыццём. Але бабка любіць свой гэты куточак. Тут ціха, тут цёмна, і толькі прусакі шалпочуцца ў шчылінах, але бабка не чуе іх, хоць і ведае аб тым, што яны тут жывуць і жывяцца ад яе жыцця. Ну, што ж, няхай. Ядвіся зноў на двары, яна падышла да дзікай грушкі. Пазірае на яе, штось разважаючы, яна аглядаецца, бярэцца за дрэўца, але грушка моцна бароніць сябе і коле Ядвісі руку. «Это ж я такая калючая, — думае Ядвіся, — бо я дзікая!» Яна зноў падымае руку, асцярожненька бярэ за самы вяршок і ломіць яго. Нашто яна гэта зрабіла? Яна проста хоча сказаць гэтым, што яна злая і нядобрая. Няхай ён ведае гэта. Яна ідзе на свой двор, зноў пазірае на гэтыя цёмныя вокны, і месячык адышоўся ад іх, бо яны мёртвыя. І іх не ажывіш, не ажывіш, бо душа выйшла з гэтага дома. Ядвіся глядзіць на іх і не верыць, што была там. Это проста ёй прыснілася. Няхай бы ён ужо і не прыязджаў сюды і не даваў бы жыцця гэтым вокнам. А яны жывуць. Яны знова жывуць. Але жыцця яна ўжо не ўбачыць. Бо гэта апошні яе вечар тут. Яна сама так захотела. Чаму? Яна просто спынила свое счастье и сказала «Доволі!» Але хто ж вырве з яе сэрца гэта счастье цяпер? Ніхто. Яна будзе з ім жыць. Будзе жыць і з тым, хто сядзеў унь там і праводзіў рукою па сваіх цёмных маладых вусіках. Але сэрца ёй кажа, «Я хачу яшчэ болей гэтага шчасця! Я хачу выпіць яго ўсё, ўсё да самага дна! Не! Няхай яно будзе лепш недапітым, бо, можа, на дне яго наліта атрута, так лепей!» Гаворыць Ядвіся да свайго сэрца, Ды яно ніяк не згаджаецца з ёю. Яна сама хоча думаць аб іншым, аб дарозе, аб тым невядомым, што на гэтай дарозе яе напаткае, а ў думныя добрыя вочы пазіраюць на яе, як бы просяць, каб аб іх, толькі аб іх думала яна, і сэрца ёй зноў кажа: «Нашто ты лгала яму?» Малады месячык схіліўся над ветракамі. Яго ўжо не цікавіць гэта дзяўчына і гэтыя вокны, якія імкнуўся ён ажывіць. Ён яшчэ не акрэп. Яго цягне край зямлі няясны і мілы. Ідзе ён туды адпачыць, каб набрацца новых сіл на заўтрашнюю ноч. Ён ажывіць гэтыя вокны. Нявідная рука поўначы ціха праводзіць граніцы між ноччу і днём, і ў вечнасць адходзіць гэты вечар Ядвісі.